ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज श्रील गौर किशोर दास पापड़ी महाराज का तिरुभाव तिथि महोत्सव है। गौर किशोर दास पापड़ी महाराज एक महान गौरीय वैष्णव आचार्य थे। विशेषकर वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद हमारे परम गुरु गुरु थे। वे महान वैराग्य थे, साक्षात वैराग्य मूर्ति, वैराग्य की मूर्ति जैसे बहुत विराट थे। शुद्ध भक्त दो प्रकार के हैं, एक है भजन आनंदी और दूसरे गोष्ठी आनंदी। गोष्ठी आनंदी अर्थात जो गोष्ठी के बीच अर्थात जनसाधारण के बीच में और भक्तों के बीच में प्रचार करते हैं, और दूसरे है भजन आनंदी जो लोगों से दूर रहते हैं और निर्जन भजन करते हैं, अकेले भजन करते हैं। तो इस आधुनिक काल में ऐसे निर्जन भजन अनुमोदित नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन है और विशेषकर इस युग में चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना चाहिए। फिर भी इतिहास में कोई कोई महान वैष्णव थे जो जनसाधारण के बीच में प्रचार नहीं किया, केवल भजन किया है और उनसे भजन में निमग्न थे, और साथ ही साथ तो महान वैराग्य पालन करने वाले थे। तो हम गौर किशोर दास बाबूजी महाराज के बारे में कुछ कहूंगा इस प्रवचन के लिए, तो तैयारी नहीं की, ये भी प्रयास करूंगा। आशा है गौर किशोर दास बाबूजी महाराज, श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णव आचार्यगण के कृपा से कुछ बोल सकूंगा। निष्किंचन भगवत भजनोन्मुख से पारं परं जिगमीश भवसागर से संदाशन विषय नामत योषितांश्च हा हंत हंत विषभक्षण तो साधु। ये एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु बोले कि निष्किंचन भक्तों तो कैसे व्यवहार करते हैं। जो निष्किंचन भक्त है और भव पा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वैसे ही विरक्त भक्तों के लिए विषयी दुर्जन का दर्शन करना उचित नहीं है, और विशेषकर स्त्रियों के साथ बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों विषयी दर्शन और योषित स्त्री दर्शन दोनों जैसे विष खाना है विराट निष्किंचन भक्तों के लिए। तो ये शास्त्र वाणी है और ये शास्त्र वाणी का प्रतीक गौर किशोर दास बाबूजी महाराज थे। वे किसी दिन में आपने इंद्रिय सुख के लिए कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं किया, जब मतलब बहुत साल ब्रजवास किए और उसके बाद नवद्वीप में आए थे, और नवद्वीप ठहरने का समय तो गंगा के तट पर रहते थे, और कैसे कपड़े पहनते, तो खाली एक गोपिन और एक बहिर्वास, छोटे जैसे गमछा वैसे बहुत छोटा, और कभी कभी कई बार गोपिन पहनते थे। और वो कहाँ से कपड़ा मिला वो गोपिन और बहिर्वास बनाने के लिए, तो गंगा के स्मशान घाट से, गंगा के पास स्मशान घाट, वो मृत शव का कपड़ा, वो ही कपड़ा लेके गोपिन बनाए वैराग्य। हमारे लिए ये संभव नहीं है, तो वो कपड़ा लेके गंगा जल में धोके पहन दिया है। और सज्जन गृहस्थ के घर से कुछ चाव भिक्षा किए, और वो चाव रसोई नहीं करके खाली गंगा जल में धोके ऐसे चार बन के, ये इनके काम है। कुछ नमक और मिर्ची के साथ इतना सा स्वाद था, संपूर्ण संपूर्ण निरपेक्ष निष्किंचन। और इनकी नाम बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ मठ के संस्थापक आचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धान सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के दीक्षा गुरु थे। और एक्चुअली इनके बारे में इतना सा बात नहीं है, मतलब इतने से कहानी नहीं है, और जितने भी तो भक्ति सिद्धान सरस्वती ठाकुर का एक प्रबंध अमा प्रभु और कथा उससे उद्धृत है। बाबूजी महाराज गृहस्थ आश्रम में उनका नाम बंशीदास, बंशीदास था, और पूर्व बांग्ला में रहते थे जो आज बांग्लादेश बोलते हैं। तो उस समय वे अनाज का व्यापार किए थे, और वैसे सद्वृत्ति जीविका निर्वाह किया है स्त्री के साथ, लेकिन उनकी स्त्री तो अल्पवयस में मर गए हैं। तो उस समय गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज संसार त्याग किए हैं, और श्रीधाम वृंदावन गमन करके वहां से श्रील जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज से बाबाजी वेश, बाबाजी दीक्षा लिए थे। नहीं, यहां पर लिखे कि जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज जैसे शिक्षा गुरु थे, और वेश भगवत दास बाबूजी महाराज, वेश मतलब बाबा जी अवस्था में दीक्षा लेना। तो तब से पूरा ब्रजमंडल में भ्रमण किए थे, और ऐसे बाबा जी जीवन है मधुकारी करना है, तो एक घर से थोड़ा सा खाना, एक चपाती आधा चपाती मिलना है, तो फिर दूसरे गांव में जाना मधु कर किया है, और ऐसे शरीर का पालन पोषण किया है। और इन्हीं सदैव ब्रजवासियों जैसे कृष्ण के स्वयं के लोग वैसे दर्शन किए, और सभी वृक्ष लता कीट पतंग सब प्राणियों जो राज में थे तो सबको दंडवत प्रणाम किया है। सोचते ये सभी कृष्ण कृष्ण के अंश है, कृष्ण के स्वयं तदीय है। तो वैसे पूरा ब्रजमंडल भ्रमण करते थे और उसके बाद अनेक दिन वार्षणा में रहते थे और वार्षणा में रोज राधा गोविंद की श्रीमूर्ति के लिए पुष्पमाला बनाए दिए। श्रील बाबाजी महाराज लगभग 30 साल श्री ब्रज मंडल में अवस्थान किया है और ऐसे राधा गोविंद की सेवा की और अंदर में बहुत संतुष्ट थे। उसके बाद युगल किशोर राधा कृष्ण की कृपा से एक इंगित मिले कि अभी गौर मंडल में भजन करना चाहिए। ब्रज मंडल और गौर मंडल, गौर मंडल अर्थात पश्चिम बंगला नवद्वीप। तो उस समय वे नवद्वीप धाम जाके ऐसे भजन किया, श्री गौर मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार हो ब्रज भूमि बस, जो समझते कि गौर मंडल ब्रज मंडल से अभिन्न है। तो ऐसे व्यक्ति का ब्रजवास होते श्री गौर और गौर मंडल में जैसे ब्रज मंडल ने किया है तो ब्रज मंडल में भ्रमण करके तो राधा कृष्ण के सब लीला स्थान का दर्शन किए और गौर मंडल में वैसे पूरा नवद्वीप धाम का भ्रमण परिक्रमा करके तो सभी गौर लीला स्थान का दर्शन किया और सभी जगह पर दंडवत प्रणाम किया है। तो उस समय बहुत दिव्य भाव उनके शरीर में प्रकट हुए। तो ऐसे कभी कभी गंगा के तट पर गौर गौर बोलते थे, कभी कभी 3 दिन वैसे चलते थे, कई बार नाचना गौर गौर गौर गौर गौर 3 दिन रात वैसे ऐसे चलते थे। पूरा गला तो क्या बोलते वशी गलो भंगवा हिंदी में क्या बोलते नष्ट हो गया है ऐसे जोर से गौर गौर गौर गौर और कभी कभी गौर गौर बोलते मूर्छित हो गया है। और कभी कभी गंगा के तट पर कोई कुंज उपबंध बैठ के राधा कृष्ण की लीला का स्मरण किया है। और कभी हाँ कभी कभी कोपिन पहनते हैं और कभी कभी दिगंबर नग्न वैसे थे। और इनके पास तुलसी जाप नाला नहीं थी तो ऐसे ही वो स्मशान का खपरा से ऐसे ही वो कुछ खपरा में वो ग्रंथी ग्रंथी बनाए तो वैसे ही जाप किया। समझते तो ऐसे ही कपड़ा लंबा करके तो ऐसे ग्रंथी करके तो ऐसे ही माला बना।